أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إلى آخره. صدق الله العظيم. Geçen dersimizde başta okuduğum ayetle alakalı, tesbih ayetiyle alakalı bir şeyler söylemeye çalışmıştık ve gelecek dersimizde de bu konuyla alakalı kısa bir özet yaparak Müslümanların bir yanılgı noktasına dikkat çekeceğiz demiştik. Orada demiştik ki geçen dersimizde tesbih Allah'ı Allah'ca tanımaktır. Tesbih Allah'ı Allah'ın bize haber verdiği biçimde tanımak, öylece inanmaktır. Allah kendisini bize Bakara'da nasıl tanıtmışsa, Ali İmran'da hangi sıfatlarla muttasıf olarak kendisini bize anlatmışsa, Allah'ı öylece kabul tesbihtir. Bir de Allah'ın tanıttıklarını, Allah'ın bize bildirdiklerini, Allah'ın bildirdiği şekliyle kabullenmek, inanmak tesbihtir demiştik. İşte tesbihin manası budur. Subhanallah demenin manası budur. Yani tesbih Allah'ı Allah'ın haber verdiği sıfatlarıyla muttasıf bilmektir. Öyle bir Allah'a iman etmeliyiz ki o Allah mükemmeldir. Onda zaaf yoktur. Onda hata yoktur. Onda cehalet yoktur. Onda unutma yoktur. İşte Allah'a böylece Allah'ın istediği biçimde iman tesbih demektir. Bakın burada pek çoğumuzun içine düştüğü bir yanlışa işaret etmek isterim. Allah'ı kitabında kendisini bize tanıttığı şekilde tanımadan, yani onda olanlarla tanımadan, muttasıf olduğu Rabbimizin muttasıf bulunduğu sıfatlarıyla onu tanımadan veya onda olmayanları onda bilerek her dakika 100.000 de Subhanallah desek, vallahi de billahi de bunun hiçbir faydası olmayacaktır. Bunu bir daha söyleyeyim inşallah. Allah kitabını nasıl tanıtmışsa, Allah peygamberini nasıl tanıtmışsa, Allah hukukunu nasıl tanıtmışsa, Allah kılık kıyafeti nasıl tanıtmışsa, Allah ekonomiyi nasıl tanıtmışsa, Allah'ın tanıttığı gibi Allah'ı ve Allah'ın tanıttığı gibi tanıttıklarını bileceğiz, öylece iman edeceğiz. Sonra da bunları bildikçe Subhanallah diyeceğiz. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne mükerremsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir hukuk vaz etmişsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir kılık kıyafet kanunu koymuşsun. Ya Rabbi sen ne mükemmel bir peygamber göndermişsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir kitap göndermişsin. Böylece bizim önümüze rahmet kapıları açmışsın. Sen ne güzel kanunlar koymuşsun bizim hayatımıza diyecek. İşte bunları tanıdıkça, yani Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanıdıkça, Subhanallah, Ya Rabbi sen ne büyüksün diye Allah'ı tesbih edeceğiz. Yoksa bunları tanımadan, yani Allah'ı Allah'ın tanıttığı biçimde tanımadan, ya da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanımadan Subhanallah demenin hiçbir kıymeti yoktur. Mesela bakın, rızık konusunda Allah'a tümüyle güvenmeyip de ikinci, üçüncü derecedeki razzaklarının korkusundan ötürü bir kısım görevlerini yapmaktan çekinen kişinin günde 100.000 defa da ya razzak, ya razzak demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya mesela ilimde Allah'a tam olarak güvenmeyip yerde onun eksikliğini tamamlamak üzere bir takım gayb biliciler aramaya kalkışan bir adamın günde milyon kere ya alim, ya alim demesinin, Allah'ı bu şekilde tesbih etmesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya mesela rububiyette Allah'a güvenmeyip yerde Allah'ın bu eksikliğini tamamlamak üzere bir kısım kanun koyucular, bir kısım Rablar arayan, yani bir kısım program yapıcılar arayan ve bunların kanunlarını da kanun bilen bir insan günde milyon kere de ya Rab, ya Rab diye zikretse, Allah'ı tesbih etse, bu kişinin tesbihi de boştur. Veya şifa konusunda Allah'a güvenmeyip, Allah'ı şafi bilmeyip, yerde bir kısım şifa dağıtıcılar arayan kişinin, ya şafi, ya şafi diye Allah'ı günde 100.000 defada zikretse, bu zikri boştur. Öldürmede, diriltmede, ruh vermede, Allah'a güvenmeyen birinin ya muhyi, ya mümit diyerek Allah'ı zikretmesi de boştur. Veya Allah'ı aziz bilmeyip, izzeti Allah'ta değil de malda, mülkte, makamda, mansıpta arayan birinin ya aziz, ya aziz diye milyon kere de günde Allah'ı tesbih etmesinin, Allah'ı zikretmesinin hiçbir faydası dokunmayacaktır. Veya mağfirette, afta, tevbede Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracılara sığınmaya çalışan, birilerinin koltuğunun altına girmeye çalışan birinin ya tevvab, ya tevvab demesi boştur. Veya kendi kendisini kontrol etme noktasında, murakabe etme noktasında Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracıları etkin ve yetkin bilen birisinin ya hafız, ya hafız veya ey müheymin, ya müheymin demesi de boştur. Öyleyse şunu unutmayalım. Allah'ı, Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıyacak ve sonra da Subhanallah diyeceğiz. Veya Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanıdıkça Subhanallah diyeceğiz. Mesela kitabı, kitabın fonksiyonunu Allah'ın tanıttığı biçimde kabullenmeyen bir adamın tesbihi mümkün değildir. Veya tesettürü, kılık kıyafeti Allah'ın tanıttığı biçimde tanıyıp öylece inanmayan bir adamın tesbihi mümkün değildir. Hukuku Allah'ın tanıttığı biçimde tanımayan, Allah'ın hukukunu kabullenmeyen bir adamın tesbihi de mümkün değildir. İşte biz Allah'ı Allah'ın tanıttığı biçimde ya da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde öğrendikçe, tanıdıkça Subhanallah, ya Rabbi sen ne büyüksün, Subhanallah, ya Rabbi sen ne muazzam ilkeler belirlemişsin bizim hayatımıza diye işte öylece Allah'ı tesbih edeceğiz. Yani Allah'ı Allah'ın tanıttığı şekilde tanıyacak ve sonra da Subhanallah diyeceğiz. İşte bu Yahudiler, bu Hristiyanlar kendilerince bir Allah'a inanıyorlar. Kendi kafalarında düşledikleri, hayalledikleri, biçimlendirip şekillendirdikleri bir Allah'a inanıyorlar. Ondan sonra da cennete girmeyi umuyorlar. Olacak şey midir bu? Ta yukarıdaki, zannediyorum önceki anlattığımız ayetle bu ayetleri böylece bağlıyoruz. İşte böyle bildiğimiz, böyle tanıdığımız, böylece inandığımız bir Allah'ın yeryüzünde oğlu yoktur, hanımı yoktur. Böyle bildiğimiz, böyle inandığımız bir Allah'ın yeryüzünde temsilcileri yoktur. Yeryüzünde yetkilileri yoktur. Kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Buna da ihtiyacı yoktur o Allah'ın. Bakın bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatır. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Hükmünde, mülkünde ortağa ihtiyacı yoktur o Allah'ın. Kehf suresindeydi galiba ayeti kerime. Bundan sonra bakın ayetin devamında Rabbimiz şöyle diyor: Bel lehu ma fis semavati vel ard kullun lehu kanitun. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Lehu ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa mevcudatın tümü O'nundur. Her şey O'na boyun büküp teslim olmuştur. Kullun lehu kanitun. Melekler, cinler, insanlar hepsi O'nun kullarıdır. Hiçbir varlık O'nun uluhiyetine ve rububiyetine ortaklık iddia edemez. Göklerde ve yerde Allah'tan başka melikler, Allah'tan başka söz sahipleri varsa, o zaman onların sınırlarına girdiğimiz zaman onlara da kulluk yapalım. Değil mi? Yani farz edin ki bir yere girdik. Soralım burası kimin diye. Veya gökyüzüne çıktığımız zaman burası kimin diye soralım. Varsa Allah'tan başka bir sahip, ona da kulluk yapalım. Yahut mesela zamana 5 dakikalığına söz geçirebilen birileri varsa onlara da kulluk edelim. Mesela güneşe 5 dakikalığına sahip olabilen birileri varsa o 5 dakikalığına biz de ona kulluk edelim. Yani adam bizim mesaimiz bitmedi, şu güneşi işte 1-2 saat uzat dediğimiz zaman güneşe söz geçirebilecek. Güneşi işte 1-2 saat ya da 5-10 dakika geç batıracak, güneşe hükmedecek birileri varsa tamam ona da kulluk edelim. Veya işte uykumuzu alamadık, şöyle güneşin doğmasını bir saat kadar geciktir dediğimiz zaman güneşe söz geçirebilecek, bizi 1-2 saat kadar uyutup işte güneşin doğmasını geciktirebilecek birileri varsa tamam ona da kulluk edelim. Diyelim ki ey bu 5 dakikayı bize veren tanrılar tanrısı, kulluk sizin de hakkınızdır, ubudiyet sizin de hakkınızdır diyelim. Var mı böyle yeryüzünde birileri? Yok değil mi? Yoksa o zaman hiçbir kimseyi rububiyet makamına geçirmeye hakkımız yoktur. Hiç kimseyi kanun koyma makamına, kanun vaz etme makamına geçirmeye, yeryüzünde Allah'ın yetkilerini onlara vermeye hakkımız yoktur. O Allah ki, bakın Bakara suresi ayet 117, Bedi'us semavati vel ard. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Ve izâ kazâ emran fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. O Allah bir şeye hükmetti mi, bir şeye karar verdi mi, onun için yalnızca ol der, o da oluverir. İşte bir hayat, işte bir varoluş, işte varları var eden bir Rab. Varsa böyle varları var edecek bir Rab, yani varsa böyle ol dediği zaman olduracak birileri, mesela benim ağaran saçımı bana iade edecek birileri varsa veya benim günlerimi, benim gençliğimi bana iade edecek olan birileri varsa, benim ölümle karşı karşıya kaldığım bir zamanda bana 2 saatliğine ömrümü iade edebilecek birileri varsa tamam 2 saatliğine de onlara kulluk edelim yani. Ya da bizim için gökten bir damla yağmur indirebilecek birileri varsa veya yerden bir tane buğday bitirebilecek, bir tek ot bitirebilecek birileri varsa tamam ona da kulluk edelim yani. Yoksa o zaman sadece Allah'a kulluk etmek, sadece Allah'a teslim olmak, boyunlarımızdaki kulluk ipini sadece Allah'ın eline vermek, sadece O'nun çektiği yere gitmek, sadece O'na teslim olmak zorundayız. Eğer benim yaratılışım Allah'tansa, benim rızkım Allah'tansa, benim ölümüm Allah'tansa, benim hayatım Allah'tansa, o zaman başkalarının benden kulluk beklemelerinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Öyleyse yetki sadece Allah'ındır. Hakimiyet sadece Allah'ındır. Kulluk sadece Allah'a aittir. Egemenlik sadece Allah'ındır ve ondan başka kimsede yetki hakkı yoktur. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle diyor. Bakara suresi ayet 118. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهِ. Bilgisi olmayanlar, cahiller dediler ki Allah bizimle konuşsa ya, لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهِ. Allah bizimle konuşsa ya, اَوْ تَعْتِينَا بِآيَةٍ, yahut bize bir mucize gelse ya, bize bir ayet gönderse ya dediler. Bilgisizler, cahiller, şu az evvel kendilerini cennetlik gören insanlar utanmadan dediler ki Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi yani dediler. Yani Allah bizim karşımıza geçip bu benim elçimdir. Bu peygamberi ben görevlendirdim. Bu elinizdeki kitap benim kitabımdır. Bu benim kelamımdır. Onu size ben gönderdim deseydi ya veya bize bir ayet getirseydi ya, yani öncekilere yaptığı gibi bize gözümüzle görebileceğimiz, elimizle tutunabileceğimiz bir ayet, bir mucize gönderseydi ya diyorlar. Cahiller böyle diyorlar. Bunlar bunu söyleyenler cahillerdir diyor Allah. Bu bilmeyen cahiller konusunda müfessirlerimiz şunu söylemişler. Bunlar Hristiyanlardır demiş kimileri. Kimileri bu bilmeyenlerden kasıt, bu cahillerden kasıt Yahudilerdir demişler. Yani cahilin cahili müşriklerdir demişler. Herhalde en uygunu da bu son grup olsa gerek. Allah buyurur ki bu yeni değil. Bu sözler yeni değildir. Yani Hazreti Adem'den bu yana Müslümanlar hep böyle değişmeyen inancı yaşıyorlar. Kafirler de iblisin yolsuzlaşmasından bu yana hep böyle aynı yanılgıyı devam ettiriyorlar. Yani yeni bir şey değildir bu diyor Allah. Tarihte hep ola gelmiş bir felsefedir. Bakın diyor ki كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Bu sözler yeni değil. Öncekiler de aynı şeyi söylemişlerdi. Nasıl söylemişlerdi? Biraz ilerlere dönelim. Hatırlayabildiğimiz ayetlerden mesela şöyle demişlerdi. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً. Ey Musa, Allah'ı apaçık görmedikçe, Allah'ı bize apaçık göstermedikçe sana asla inanmayacağız demişlerdi. Yine İsra suresinde şöyle demişlerdi. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Bize yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız veya senin bağların hurmalıkların olup aralarından ırmaklar akıtmadıkça sana inanmayacağız. Ya da ey peygamber iddia ettiğin gibi göğü tepemize parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin ki sana o zaman inanalım demişlerdi. Yine Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya şöyle demişlerdi. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. Havariler demişlerdi ki Hazreti İsa'ya, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. Yani Rabbin bunu becerebilir mi demişlerdi. O da Maide suresinde. Allah diyor ki bunlar, bu sözler yeni değil. Öncekiler de aynı şeyleri söylemişlerdi. Bakıyoruz, bugünkü bilimsel pozitivist kafirler, modernist kafirler de aynı şeyleri söylüyorlar. Ne diyorlar? İşte görmediğimiz bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar. Yani laboratuvarın konusu olmayan, gözlerimizle görüp duyularımızla algılamadığımız, ellerimizle dokunma imkanı bulamadığımız bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar. Ve akıllarınca da bilgiçlik ortaya koyduklarını zannediyorlar. Halbuki Allah diyor ki, asırlar boyu cahillerin dediğinden başkasını demiyor bu adamlar. Teşabehet kulubuhum, nasıl da kalpleri birbirine benziyor bu adamların, yani nasıl da aynı şeyleri söylüyorlar. Allah diyor ki, bunlar hiçbir şey bilmeyen cahillerdir. Bunların asıl gayeleri hakkı öğrenmek, hakkı bulmak ve hakkı kabul etmek değil. Hakkı kendilerine sunan kişileri oyalamak ve güya zor durumda bırakmaktır. Yani peygamberin önüne barikatlar koyarak peygamberi oyalamaya çalışmak, peygamberin yolundan ya da davasından engellemeye çalışmak. Önceki ayetlerde de demeye çalışmıştım. Bunların iman etmeyişlerinin sebebi bu konudaki delillerin azlığından değildir. Bu kafirlerin, bu zalimlerin iman etmeyişlerinin, imana yanaşmayışlarının sebebi ayetlerin azlığından değildir. Ve bunlar esasen peygamberin fonksiyonunu da bilmeyen zır cahillerdir. Yani peygamber evrendeki yasaları değiştirmek için gelmemiştir. Bakın bu alçaklar Allah'tan istenmesi gereken şeyi peygamberden istiyorlar. Yani peygamberin fonksiyonunu bilmiyorlar. Allah'ın becerebileceği, Allah'ın yapabileceği ama bir beşer olarak peygamberin yapamayacağı şeyleri peygamberden isteyerek zır cahillik yapıyorlar. Evet, peygamber yeryüzündeki yasaları değiştirmek için gelmemiştir. Bu sizin bilgisizce kendisinden istediğiniz şeylere ancak yeryüzündeki Allah'ın koyduğu ve kendisinden başka hiç kimseye müdahale izni vermediği kanunları değiştirmeye güç getiren bir peygamber ancak cevap verebilir. Halbuki bu iş peygamberin işi değil. Bu iş ancak Allah'ın elindedir. Peygamberin sizin gibi bir insan olarak görevi sadece Allah'tan geleni size duyurmaktır. Yani sadece size peygamber doğru yolu gösterir, Allah yolunu gösterir. Peygamberin vazifesi budur. Hal böyleyken siz ondan onun gücünün yetmeyeceği şeyler isteyerek cahilliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Kaldı ki قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Eğer gerçekten ayet istiyorsanız, biz kesin bir bilgiyle inanmak isteyenlere ayetlerimizi açıkladık. Kesin iman etmek isteyenlere, yani derdi iman olanlara biz ayetlerimizi apaçık gösterdik diyor Allah. Ayet mi istiyorsunuz? Şu elinizdeki Allah'ın ayetleri yetmiyor mu size? Ayet mi istiyorsunuz? Şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği meşhut ayetler yetmiyor mu size? Önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir meşhut ayetler, yani müşahede edilen, göze hitap eden ayetler, görsel ayetler. İşte Rabbimiz kainatta ağaçtı, buluttu, semaydı, yıldızdı, insandı, ottu, denizdi. Bütün bunlar Allah'ın varlığına delildir, Allah'ın varlığına ayettir. Bunlar görsel ayetlerdir. Bir de Allah'ın kitabında gönderdiği şu ayetler de kulağa hitap eden işitsel ayetler ya da metluv ayetlerdir. Yani Allah diyor ki ayet mi istiyorsunuz? Yetmez mi şu elinizdeki kitabın ayetleri? Ayet mi istiyorsunuz? Yetmez mi Allah'ın semavatta, kainatta serpiştirdiği, gözünüze hitap eden binlerce ayetler? Yani bu ayetler yetmiyor gibi Allah'tan yeni ayet istiyorlar. Halbuki Allah'ın ayetlerinden habersiz alçaklar. Allah'ın kendileriyle konuşmasını istiyorlar. Halbuki şu ayetlerle Allah'ın kendileriyle konuştuğunun farkında değiller. Anlıyorlar aslında da yamukluk yapıyor alçaklar. Hani Bakara'nın evvelinde okumuştuk ayetleri, Rabbimiz orada anlatmıştı. Musa'nın toplumu konuşmaya şahit oldular. Bu defa da bizzat Allah'ı görelim dediler. Bunlar böyle cins bir istekte bulununca Allah'ın konuşmasına şahit oldular. Bu defa da ne diyeceklerdi? Tabii Allah'ı bizzat görmemiz lazım diyeceklerdi. Yani bunların iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin yokluğu değil, ayetlerin azlığı değil, delillerin azlığı değil ya da bu ayetleri onlara sunan insanların örnekliliğinin bozukluğu değil, peygamberlerin örnekliliğinin bozukluğu değil, inatlarından dolayı Allah'ın ayetlerini görmezden geliyorlar. Bir taraftan da Allah'tan yeni ayetler bekliyorlar. Allah'tan yeryüzüne bir sofra indirilmesini mi bekliyorsunuz? Allah'ın yeryüzünde sizlere sunduğu şu nimet sofrasını görmüyor musunuz? Yani gerçekten, yani bunu diyen bir adamın deli olması lazım. İşte görüyoruz. Elmasıyla, armuduyla, buğdayıyla, yağlısıyla, tuzlusuyla, tatlısıyla, ekşisiyle, yani Allah'ın size sunduğu şu sofrayı görmüyor musunuz? Kim verdi bütün bunları size? Allah'tan beklemeniz, Allah'tan istemeniz gereken şeyleri sizin gibi bir beşer olan peygamberden mi istiyorsunuz? Allah'ın becerebileceği şeyleri peygamberin becermesini mi bekliyorsunuz? Halbuki peygamberin görevi bu değildir. Ve insanların bu tür cahilce isteklerini yerine getiremeyen bir peygamber başarısız bir peygamber değildir. Öyleyse peygamberim, sen onların dediklerine aldırış etmeden yoluna devam et. İnna erselnake bil hakki beşiran ve nezira ve la tus'elu an ashabil cahim. Peygamberim, şüphesiz ki biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Beşiran ve nezira. Uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. Ve la tus'elu an ashabil cahim. Ve sen peygamberim, cehennem halkından da sorumlu olmayacaksın. İşte peygamberin konumu ve işte peygamberin görevi. Fatır suresinde bu konuyu anlatan bir ayet vardı. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Ey peygamberim, artık onlara üzülerek kendini harap etme. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Allah onların yaptıklarının tamamından haberdardır. Yine ileride gelecek Bakara suresinde Rabbimiz ilerideki ayetlerde diyecek ki لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Peygamberim, onların yola gelmesi senin üzerine borç değildir. Onların hidayeti seni ilgilendirmez. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Lakin Allah dilediğini hidayete ulaştırır, dilediğine hidayet eder. Allah diyor ki bu ayetlerinde, peygamberim, onların hidayeti seni ilgilendirmez. Onların doğru yola gelip gelmemeleri sana düşmez. Dilediğini hidayete ulaştıran ancak Allah'tır. Senin görevin budur. Sen sadece beşir ve nezirsin. Senin görevin zorla insanların kalbine imanı sokmak değildir. Yani gücünü aşan konulara gelince bunlar senin sorumluluk alanının dışındadır peygamberim diyordu. Kimileri bu ayeti kerimeyi وَلَا تُسْأَلْ diye okumuşlar. O zaman mana şöyle olacaktır. Ey peygamberim, ya da وَلَا تَسْأَلْ artık o kafirler hakkında benden bir şey isteme. O kafirler konusunda benden bir şey sorma. Zira onlara ne yapacağımı ben bilirim şeklinde anlamışlar. Allah'ın Resulü'nün şahsında bize de hitap eden bu ayetler karşısında biz de diyeceğiz ki, eğer bizler de beşir ve nezir olarak insanlara karşı görevimizi yapmışsak, onları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmiş, Allah'ın ayetleriyle uyarmış, Allah'ın ayetleriyle müjdelemişsek, yani Allah'ın cennetiyle müjdeleyip Allah'ın cehennemiyle, ateşiyle uyarabilmişsek, o zaman hiç korkmayalım. Onların akıbetleri bizden sorulmayacak. Yani bizler vazifemizi yapmışsak hiç korkmayalım, onların akıbetlerinden biz de sorumlu değiliz demektir. İşte bize düşen görev de budur. Yani elimize bu kitabı alacağız ve gece gündüz insanları bununla uyaracağız. İşimiz gücümüz bu olacak. Ama şunu da hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız ki, Allah izin vermedikçe, Allah dilemedikçe hiçbir kimseyi de hidayete ulaştırma imkanımız olmayacaktır. Mesela bakın, şurada 3 yaşında bir çocuk olsa, yarılsak, yırtılsak, Allah istemedikçe yine de onu hidayet edemeyiz. O 3 yaşındaki çocuğu yine de hidayete ulaştıramayız. Çünkü kalplerin sahibi Allah'tır. Ve peygamberin bile bu konuda yetkisi yoktur. Peki ne özelliği var peygamberin? Peygamber beşir ve nezirdir. Ne yapsın Allah'ın Resulü? Bakıyor ki insanlar cehenneme doğru gidiyorlar. İnsanlar süratlice ateşe doğru gidiyorlar. Ama elinden gelen bir şey de yok. Eli kolu bağlı. Allah dilemedikçe yapabileceği bir şey yok. Sadece uyarıyor onları. Öyleyse biz de böyle olmaya çalışalım inşallah. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bölümün sonuna doğru geliyoruz. Burada Allah peygamberini ve onun şahsında bizleri bir daha uyaracak onlar konusunda. Ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar daima kendilerinin haklılığını iddia eden bir sistem oluşturmuşlar. Bunu savunarak son elçiye inanmama konusunda direniyorlardı. Allah kendilerinden tarih boyunca bu konuda sıkı sıkı ahit aldığı halde yine de Müslümanlığa girmeme konusunda ayak diremişlerdi. Müslümanların onlar hakkında iyi düşünceleri vardı. Kendilerine iyi davranılırsa, onların hoşlarına gidecek davranışlarda bulunurlarsa, onların belki Müslüman olabilecekleri zannı vardı Müslümanlarda. Öyle ya, bu adamlarda müşriklerde bulunmayan bazı özellikler vardı. Mesela müşrikler ahirete inanmıyorlar, müşrikler ölüm ötesi hayatı inkar ediyorlardı ama bunlar ahirete inanan insanlardı. Müşrikler putlara tapıyorlardı ama bunlar tek tanrılı bir inanca sahip olduklarını iddia ediyorlardı. Müşriklerin kitapları yoktu ama bunlar kitap ehli olduklarını iddia ediyorlardı. Müşrikler peygambere de inanmıyorlardı ama bunlar Kur'an'ın da haber verdiği peygamberlere inandıklarını iddia ediyorlardı. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa aleyhisselamlara inandıklarını iddia ediyorlardı. Üstelik inandıkları bu peygamberler ve sahiplendikleri bu kitaplar bu son elçinin geleceğini onların kafasında daima canlı tutmaya çalışıyorlardı. Ve bu son peygamber geldiği zaman ona iman edecekleri ve onu koruyacakları konusunda onlardan misak alındığını da hatırlatıyordu ellerindeki kitapları. Üstelik şu ana kadar da çevrelerindeki müşriklere hele bir gelsin, hele ahir zaman nebisi bir gelsin, biz ahir zaman nebisinin arkasında bir cemaat oluşturacağız, bir ordu oluşturacağız, sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacağız diye yıllar yılı Medine'deki putperest Araplara hava atıyorlardı. Gelişi yaklaşan son elçiyi bekliyorlardı. İşte bu özelliklerinden ötürü Müslümanlar onlara sıcak bakıyorlardı. Ve bunların ha bugün ha yarın mutlaka İslam'ı kabul edeceklerini bekliyorlardı. Ama bu adamlar Müslümanların kendileri hakkındaki bu sıcak alakalarını ters tepiyorlar ve kalplerindeki kini, kalplerindeki hasedi hep açığa çıkarıyorlardı. Ve işte bundan dolayıdır ki Rabbimiz bu adamların karakterlerini Müslümanların gözleri önüne seriyor ve bu konudaki sürekli Müslümanların beklentilerini uyarıyor ve Müslümanları bu bekleyişten vazgeçirmeyi hedefliyordu. Bu cümleden olarak müminlerin velilerinin, müminlerin dostlarının ancak Allah olduğu, Resulü ve Müslümanlar olduğunu, namaz kılan, rükû eden ve Müslümanlarla birlikte hareket eden kimseler olduğunu vurguluyordu Rabbimiz. Ve hiçbir zaman da Yahudi ve Hristiyanların kendilerinin dostu olamayacağını, kendilerine dost olamayacağını ısrarla anlatıyordu Rabbimiz Müslümanlara. İşte bakın, burada da şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bakara suresi ayet 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Peygamberim, Yahudi ve Hristiyanlar asla ebediyen senden razı olmayacaklar, sen onların milletine girinceye kadar. Sen onların milletine girinceye kadar Yahudi ve Hristiyanlar asla senden razı olmazlar, olmayacaklar. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sen onların milletine girinceye kadar. Yani hiçbir zaman bir Yahudi, bir Hristiyan Müslümandan razı olmaz. Müslümanı dost kabul etmez ve etmeyecek de. Ama ne zaman ki Müslüman tevhidi, İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, Resulü, Allah'ı, kitabı bir tarafa bırakır da Yahudi ve Hristiyan inancına girerse bunu kesin kes ispatlar ve onlar gibi bir hayata, onlar gibi bir imana, onlar gibi bir düşünceye boyun eğerse, işte o zaman kendilerinden razı olabilirler. Yani o dini terk eden Müslümandan ancak razı olurlar.